mama tolango ya bato bolingo ya bato ikambo etalia te okokota te ikambo ya libale kobendaka midondo balobaki bamonaki bino songi songi bomata lisanga sheme bondoki bondoki soki oyebi likambo te bandaka nanu salaka mpe na motema ya mokulutu sebi biyoka yoka semeki tikaka nanu bakapaka motele mwaye kumama lisolo nganga lisolo nganga salaka mpe na motema ya kobanga o makambo balobaki bamonaki bino songi songi bomakanisanga sheme bondoki bondoki soki oyebi likambo te bandaka nanu salaka mpe na motema ya mokulutu sebi biyoka yoka semeki tikaka nanu bakapaka motele mwaye umama lisolo nganga lisolo nganga salaka mpe na motema ya kobanga umaka likambo ya mbanda na ngai naboyi bayebisaka ngai ye nalingi na ngai monzele nakokufa na ngai na monzele nabelela ngai labula ekati bondoke wapinga ngai wapinga nga asalisa ngai likambo ya mbanda na ngai naboyi bayebisaka ngai ye nalingi na ngai monzele nakokufa na ngai na monzele nabelela ngai labula ekoti bondoko wapinga ngai wapinga ngai asalisa ngai